สัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้เงินทองของใช้มากมายค่าทั้งเสื้อผ้าหลากสีดีแค่ไหนทั้งอาหารหวานคาวที่ชอบใจแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมดส่วนให้ทำล้ำเลิศประเสริฐค่าสร้างปัญญาแก่นสารตรการรถมิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดธรรมรสแม้น้อยอร่อยนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่ามีน้อยคนนักที่ไม่เคยพบวิญญาณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมถ้าใครที่เคยพบวิญญาณสามารถพูดได้หลายประเด็นทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ความเชื่อแล้วในขณะเดียวกันก็ย่อมมีผู้ไม่เชื่อแล้วก็คัดค้านในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าวิญญาณไว้ว่าคือสิ่งที่ถือกันว่าสิงอยู่ในตนทำให้เป็นบุคคลขึ้นเมื่อร่างกายเปื่อยเน่าแล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปท่านกิตติวุฒโธภิกขุท่านกล่าวไว้ในหนังสือตายแล้วไปไหนว่าในทางพระพุทธศาสนามิได้แสดงว่าวิญญาณเป็นรูปร่างและสามารถเห็นกันได้ด้วยตาได้พระพุทธองค์ตรัสว่าอสรีรังแปลว่าไม่มีรูปร่างฉะนั้นเมื่อวิญญาณไม่มีรูปร่างอย่างนี้จึงไม่สามารถเห็นด้วยตาได้หรือจะเอาวัตถุอะไรไปจับก็ไม่ได้เพราะธรรมดาของหยาบย่อมไม่สามารถไปกั้นของละเอียดได้ในหนังสือวิญญาณศาสตร์ของคุณสมศักดิ์ตันติวิวัฒน์ได้กล่าวถึงโลกวิญญาณว่าไม่มีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นเรื่องของการแพ้ชนะหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่สมมุติกันขึ้นในโลกมนุษย์เขาอยู่กันเป็นกลุ่มพวกมารแล้วก็อยู่ตามโลกของมารเทพก็อยู่ตามที่อยู่ของเทพเจ้าพรหมก็อยู่ตามความเป็นอยู่ของพรหมยมโลกเขาก็อยู่กันตามความเป็นอยู่ของยมโลกความยุติธรรมและสัจธรรมในโลกวิญญาณนั้นวิญญาณไม่สามารถปกปิดหรือว่าบิดพริ้วได้เพราะว่าข้อมูลกรรมนี่ถูกบันทึกไว้แล้วในระบบจิตของผู้กระทำกรรมผู้ทำหน้าที่พิพากษามีพลังอำนาจสูงล่วงรู้ระบบจิตของผู้เคยทำกรรมมาแล้วได้แล้วก็โลกวิญญาณไม่มีคำว่าญาติไม่มีคำว่ามิตรโลกวิญญาณเป็นศูนย์รวมกรรมใครสร้างกรรมดีก็จะเสวยกรรมดีนั้นใครสร้างกรรมชั่วก็ต้องเสวยกรรมชั่วไปและการที่ใครจะไปก้าวไกลงานการควบคุมงานของแต่ละโลกวิญญาณนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เขามีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าถ้ำเจ้าประตูนายประตูอะไรต่างๆเหล่านี้ของเขาผู้ใดปฏิบัติธรรมถึงจุดแห่งความรู้แสนบริสุทธิ์ผู้นั้นก็ย่อมจะรู้สึกถึงความเป็นอยู่ของพรหมว่าเป็นอย่างไรของเทพเป็นอย่างไรของนรกเป็นอย่างไรทิพยวิญญาณดังกล่าวนี้ดำรงอยู่ในสภาพของบุญบารมีที่แต่ละกลุ่มแต่ละองค์แต่ละพวกปฏิบัติมาในอดีตการปฏิบัติเรื่องกุศลและอกุศลของตัววิบากขนาดไหนก็ย่อมรู้ตัวดีวิญญาณล่องลอยนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นพวกรุกขเทวดาพวกอสุรกายเป็นพวกวิญญาณล่องลอยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งส่วนวิญญาณที่เป็นเทพเป็นพรหมนี่มีที่อยู่คือเมื่อเสวยกรรมวิบากของตนแล้วก็ล้วนแต่มีที่ประทับทั้งนั้นโลกวิญญาณไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติเช่นว่าคนนี้เป็นแขกคนนี้เป็นจีนคนนี้เป็นฝรั่งคนนี้เป็นไทยเขาถือว่าเหมือนกันเมื่อมนุษย์ดับไปก็เหมือนกับกันเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้การติดต่อกับโลกวิญญาณเนี่ยปัจจุบันพบว่ามีบุคคลสนใจติดต่อวิญญาณต่างๆที่ตายไปแล้วบางทีก็มีการโฆษณาด้วยนะบางทีก็มีการแสดงพิธีกรรมจูงใจคนให้เชื่อถือก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างผู้รู้นี่เฉลยบอกว่าคนที่ทำพิธีที่จะติดต่อกับโลกวิญญาณเชิญเทพเชิญเทวดาเนี่ยจะต้องมีสมาธิแน่วแน่อันนี้หมายถึงเจ้าพิธีนะเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อวิญญาณทั้งหลายนอกจากนั้นยังต้องเป็นผู้มีสัจจะมีใจสะอาดเป็นพื้นฐานซึ่งจะสามารถทำให้วิญญาณดวงนั้นมาเข้าร่วมกิจกรรมของมนุษย์ได้หลักการก็คือเมื่อเราติดต่อวิญญาณใดต้องส่งกระแสจิตไปถึงวิญญาณนั้นก่อนเมื่อวิญญาณดวงนั้นได้รับรู้กระแสจิตของเราที่ส่งไปถึงแล้ว ขั้นต่อไปวิญญาณเขาจะตรวจสอบบุญกุศลของผู้ที่ส่งหรือว่าของเจ้าพิธีที่เรียกที่เชิญเนี่ยนะถ้าผู้นั้นไม่ได้ทำบาปหนาไม่ได้มีอกุศลกรรมหนักวิญญาณดวงนั้นจะติดต่อยมทูตเพื่อแจ้งว่าบัดนี้มนุษย์ที่เป็นลูกหลานเหลนต้องการพบวิญญาณเราต้องการพูดคุยกับเราขอให้ยมทูตหรือว่าเทวทูตช่วยส่งตัวเรามาช่วยขณะหนึ่งเมื่อยมทูตยอมวิญญาณนั้นก็พาตัวมาเข้าสิงสถิตผู้ที่ติดต่อนั้นก็ทำให้ผู้นั้นสามารถอธิบายเหตุการณ์ของเขาที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ให้พวกลูกหลานเหลนฟังได้ขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องโลกวิญญาณบางอย่างให้มนุษย์ได้รู้ได้นะทีนี้ถามว่ามีอันตรายไหมถ้าไปยุ่งกับพวกวิญญาณเนี่ยนะครับว่ากันว่าเทพพรหมชั้นสูงเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นของมนุษย์นะจะไปเชิญกันง่ายๆไม่ได้มีระเบียบกติกาไม่ใช่คิดจะเชิญแล้วท่านจะต้องมาเสมอไปหากทำพิธีไม่ถูกต้องหรือว่าสวดคาถาอักขระผิดเพี้ยนนี่จะส่งผลร้ายแก่ผู้เชิญผู้สวดถือเป็นการสร้างกรรมไม่ดีแก่ตัวเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหนักเบาแล้วแต่เจตนาของผู้ทำพิธีผู้รู้บางท่านบอกว่าเทวดานั้นไม่ชอบมนุษย์หรอกโดยอ้างเหตุผลว่ามนุษย์น่ะสกปรกมีกลิ่นไม่สะอาดมนุษย์มีซากศพอยู่ในท้องวิญญาณเทพพรหมเป็นวิญญาณของผู้มีพลังสูงผู้ที่บังอาจเอื้อมไปยุ่งกับวิญญาณส่วนมากจะเกิดประสาทฟั่นเฟือนหรือว่าร่างกายเนี่ยจะซีดซูบซีดลงเนื่องจากกระแสตัวเองไม่ได้ทำสมาธิอย่างแข็งแกร่งไว้เตรียมรับพลังอันสูงส่งหรือว่าบางครั้งวิญญาณที่ถูกเรียกร้องมากๆมาด้วยความรำคาญเนี่ยลงมาอย่างแรงกระแทกกายเนื้อเกิดความบอบช้ำทำให้อายุไขของผู้ที่เชิญเนี่ยสั้นลงเพราะฉะนั้นการเป็นร่างทรงจึงเป็นวิบากกรรมของผู้นั้นสมัยเป็นเด็กวัดคุณเกษมมีประสบการณ์เรื่องวิญญาณหลายครั้งแล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าวันพระขึ้น15ค่ำเนี่ยดวงวิญญาณจะถูกปลดปล่อยให้กลับมาหาญาติเพื่อรอรับกุศลผลบุญจากลูกหลานเหลนอุทิศให้เวลานั้นคุณเกษมเรียนชั้นประถม4อยู่ก็รับใช้หลวงอาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสหลวงอาเคยเล่าเรื่องวิญญาณให้ฟังแล้วก็บังคับว่าห้ามไปเล่าให้เด็กวัดและเพื่อนร่วมชั้นเรียนฟังตอนนั้นคุณเกษมก็ไม่ได้ถามเหตุผลว่าทำไมถึงเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ภายหลังถึงได้รู้เหตุผลหลวงอาพูดว่าวิญญาณมีทั้งดีและร้ายเหมือนกับคนเนี่ยจึงต้องระวังโดยเฉพาะวันพระขึ้น15ค่ำทั่วบริเวณวัดนี่จะเต็มไปด้วยวิญญาณเดินกันขวักไขว่โดยเฉพาะรอบๆศาลาการเปรียญวิญญาณแต่ละดวงก็พยายามชะเง้อชะแง้มองดูว่าลูกหลานหรือว่าญาติของตัวเนี่ยมาทำบุญหรือเปล่ามีบ้างบางรายเดินกระวนกระวายสีหน้าสลดเมื่อไม่เห็นลูกหลานหรือว่าญาติของตัวมาทำบุญเพราะว่าหมดหวังจะได้รับบุญกุศลก็ต้องอดอยากทุกข์ทรมานต่อไปส่วนจะหวังคนที่ไม่ใช่ญาติของตัวอุทิศให้ก็ดูเลือนลางเพราะว่าเป็นการให้แบบหวานไปทั่วนะไม่เฉพาะเจาะจงชื่อเพราะฉะนั้นถึงจะได้รับก็มีกำลังผลบุญนิดหน่อยไม่อิ่มใจเนื่องจากต้องยื้อแย่งกันใครกรรมเบาก็ได้ก่อนกว่าจะถึงคนกรรมหนักก็เหลือน้อยแล้วเปรียบเสมือนมีผู้บริจาคเงิน10บาทแล้วมีดวงวิญญาณเป็นร้อยคอยรับเมื่อเอาไปแบ่งกันก็ได้คนละนิดคนละหน่อยกินอะไรก็ไม่อิ่มต้องทุกข์ร้อนเดือดร้อนอยู่เสมอทำให้วิญญาณบางดวงไม่พอใจเกิดอาการคับแค้นใจก็มีคำพูดของหลวงอาเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าคุณเกษมนี่เห็นมากับตาตัวเองก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าครับบอกว่าเรื่องของแกไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าให้ข้อคิดสถานที่เกิดเหตุคือวัดแหลมงอบจังหวัดตราดในวันเทศกาลออกพรรษานับเวลาผ่านมาประมาณสัก30ปีแล้ววันนั้นหลังจากเด็กวัดทั้งหมดประเคนพัตตาหารให้พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วคุณเกษมก็นั่งคอยดูแลรับใช้ขณะที่พระท่านกำลังฉันอาหารอยู่แล้วก็มองคนมาทำบุญจนศาลาที่กว้างขวางเนี่ยคับแคบไปก็นั่งดูเพลินอยู่อย่างนั้นในศาลาการประเรียนก็มีญาติโยมทุกวัยนั่งชุมนุมกันอย่างสงบจะมีเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็เสียงคุยกันก็เป็นครั้งเป็นคราวทุกคนรอคอยเจ้าอาวาสทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหลังการทำบุญในวันนี้มีหลายคนไม่อยากจะนั่งเบียดเสียดในศาลาการประเรียนก็ออกไปยืนยืดแข้งยืดขาพูดคุยกันที่ลานดินข้างล่าง ขณะที่คุณเกษมนั่งคุยกับเพื่อนรอรับใช้หลวงอาอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนข้างล่างพูดตะโกนบอกผีเข้าสิงอีแดงใครเป็นญาติให้ลงมาดูหน่อยทีนี้คุณเกษมไม่ใช่ญาติอีแดงก็จริงแต่อยากจะลงไปดูผีก็ขออนุญาตหลวงอาท่านก็พยักหน้าคุณเกษมลงจากศาลาการประเรียนพร้อมกับหญิงชายกลุ่มหนึ่งตรงไปยังข้างๆบ่อน้ำหน้าวัดคนเขากำลังยืนมุงดูอยู่คุณเกษมเห็นผู้หญิงวัยกลางคนสวมเสื้อลายดอกไม้แล้วก็แกกำลังนั่งหลับตาบนเสื่อโยกตัวไปโยกตัวมาไม่พูดอะไรจนกระทั่งวัยยาวัจกรของวัดมาถึงนั่งยองๆตรงหน้าคนชื่ออีแดงแล้ววัยยาวัจกรก็ถามว่ามึงเป็นใครมาเข้าสิงอีแดงทำไม กูเป็นแม่อีสมไอ้วัยยากูมาดีนะมึงไม่ต้องเอาวิชาของมึงมาขับไล่กูเดี๋ยวกูก็ไปแล้วใครว่างช่วยไปบอกลูกกูทีว่ากูมาคอยมันเพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลที่มันจะมาทำบุญวันนี้แต่มันไม่เห็นมันโผล่หัวมาสักทีกูอุตส่าห์นั่งคอยจนพระฉันกับอาหารจนจวนเสร็จแล้วใกล้จะยถาสัพพีแล้วก็ยังไม่เห็นหน้ามันช่างแรงน้ำใจเหลือเกินจะให้กูอดอยากยากแค้นไปถึงไหนพอสบายแล้วก็ลืมแม่มันอีลูกเนรคุณอ้าวแล้วแม่สวยรู้ได้ยังไงว่าอีสมมันจะมาทำบุญวันนี้ก็ได้ยินมันพูดคุยกับอีติ๋มคนข้างบ้านเห็นมันเตรียมปิ่นโตดอกไม้ธูปเทียนพร้อมแล้วแล้วทำไมมันถึงไม่มาทำไมมันไม่มีสัจจะพูดส่งไปใช้ได้ที่ไหนเขาปล่อยกูออกจากนรกชั่วคราวหวังมาพึ่งใบบุญมันบังให้พอสบายใจแต่ไม่เห็นหน้ามันเลยรู้ไหมว่าแม่มันไม่มีอะไรกินอดอยากกินของใครก็ไม่ได้มึงก็รู้ดีนี่นะไอ้วัยยาอีสมมันอาจจะมีธุระสำคัญอะไรละมั้งมันถึงทำให้มาไม่ได้อย่าไปโทษมันเลยพอพูดจบวัยยาวัจกรก็หันมาทางกลุ่มคนที่ยืนมองอยู่ใครรู้บ้างว่าทำไมอีสมไม่มาทำบุญหนาอีสมมันถ่ายท้องกระทันหันมันก็เลยมาไม่ได้แต่เห็นมันบอกอีติ๋มเพื่อนข้างบ้านว่าพรุ่งนี้มันจะมาได้ยินหรือยังล่ะแม่สวยพรุ่งนี้มึงมาใหม่ก็แล้วกันวันนี้มึงเอาบุญของกูไปก่อนแล้วกูจะอุทิศให้มึงมึงรับคนเดียวไปเลยไปมึงถอยออกไปจากร่างอีแดงซะแล้วตั้งใจไปรับส่วนกุศลเดี๋ยวหลวงพ่อกำลังรอจะให้พรแล้วกูจะขึ้นไปบอกหลวงพ่อด้วยคุณเกษมเห็นคนชื่ออีแดงเนี่ยหงายหลังมีคนเอาแขนช้อนรับไว้ทันแล้วก็เอายาลมรอไว้ใกล้จมูกสักครู่อีแดงค่อยๆลืมตาขึ้นท่าทางงงที่เห็นคนยืนมุงแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเพื่อเตรียมกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับคุณเกษมนี่วิ่งตือขึ้นไปบนศาลาการประเรียนเลยคว้าแก้วใส่น้ำอย่างรีบด่วนก่อนที่หลวงอาจะเริ่มให้พรยะถาวรีวาหาปุราปริปุเรนติสาครังคุณเกษมก็กรวดน้ำอุทิศโดยระบุชื่อแม่สวยคนเดียวเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่แหลมงอบจังหวัดตราดครับพักสักครู่ครับมาคุยถึงเรื่องร่างทรงองค์เทพกันหน่อยคุณสุนีเล่าให้ฟังคุณสุนีนี่แกเป็นคนจีนนะครับเล่าให้ฟังบอกว่ายายแกคืออาม่าแกเขาว่ากันว่าแกมีองค์อาม่าเนี่ยรับพ่อปู่มาบูชาปู่อะไรไม่รู้แกเคารพนับถือมากถ้ามีใครจุดธูปเรียกพ่อปู่นี่พ่อปู่จะมาเข้าร่างอาม่าทันทีแต่ว่าอาม่านะไม่ชอบที่จะเป็นคนทรงพยายามหลีกเลี่ยงอยู่เสมอเวลาลูกหลานเดือดร้อนก็จะรบกวนอาม่าบางทีหาอาม่าไม่เจอไม่รู้อาม่าไปไหนไม่รู้เพราะแกชอบไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปตามหาก็ลำบากไม่รู้แกไปไหนแต่ถ้าอยากจะให้แกช่วยนะให้แกกลับมานะจุดธูปเรียกพ่อปู่พักเดียวเท่านั้นนะอาม่ากระหืดกระหอบกลับมาบ้านทันทีมันน่าแปลกคุณสุนีบอกว่าเห็นมาสมัยเด็กๆยังนึกแปลกใจไม่หายคุณสุนีนี่กลัวอาม่ามากเพราะรู้สึกว่าแกไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราๆนี่แกต้องมีอะไรพิเศษสักอย่างก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้อาม่าไม่สนิทกับแกเลยเป็นความกลัวแบบเด็กๆนะทั้งที่แกไม่ใช่คนดุอะไรเลยใจดีซะด้วยซ้ำ

พวกชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่สงสัยจะเอาไปผิดตัวแล้วเขาปล่อยมามั้งลงความเห็นกันอย่างนั้นวีระก็ดีใจที่แม่ฟื้นแต่เมื่อหันไปดูสายชนอีกครั้งก็ต้องถอนหายใจยาวสองสามวันต่อมาอยู่กันตามลำพังแม่ลูกยายส่องก็พูดกับวีระด้วยสีหน้าครุ่นคิดอย่างหนักเอ็งมีเมียเสียทีก็ดีนะไอวีถ้าขืนช้าเดี๋ยวข้าตายไปอีกจริงหรือเปล่าแม่วีระก็รีบบอกให้แกไปสู่ขอสายชนแต่ยายส่องสายหน้าไม่เอานางคนนี้ไม่เอาวีระหน้าซีดลงไปอีกยายส่องอ้าปากจะพูดบางอย่างแต่เห็นสีหน้าลูกชายแล้วแกก็ยิ้มก็บอกว่างั้นก็ตามใจเองวีระกับสายชนแต่งงานกันจัดงานไม่ใหญ่โตหรอกเงียบๆแขกเรือไม่เยอะพอเป็นสักขีพยานให้คู่บ่าวสาวเท่านั้นลูกสะพ้ายมาก้มกราบยายส่องก็หัวเราะชอบใจแกยิ้มแย้มมีความสุขคืนส่งตัวเข้าหอในยายส่องก็ตายนอนหลับแล้วไม่ตื่นตัวแข็งทื่ออยู่ในมุ้งเหมือนกับครั้งก่อนแต่ว่าคราวนี้แกไม่ฟื้นปีต่อมาสายชนก็มีลูกลูกคนแรกเป็นผู้หญิงวีระมองหน้าลูกสาวอย่างตะลึงหน้าตาเหมือนแม่เขาไม่มีผิดนึกถึงคำพูดของแม่นะเสียงแว่วมาเข้าหูถึงตายไปกูก็จะกลับมาครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นโลกนี้ย่อมหมุนเวียนไปตามวัฏจักรของชีวิตเกิดตายผูกพันชาตินี้เป็นแม่ชาติหน้าต่อไปเป็นลูกชาติโน้นเป็นพ่อชาติโน้นเป็นพี่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่ยังจะต้องติดวนอยู่ในกระแสความเกิดความตายนิพพานเมื่อไหร่นั่นแหละทุกอย่างถึงจะสิ้นสุดลงครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพบอกเรื่องงานอุปสมบทนาคหมู่ของวัดช่องแสมสารนะครับวันอังคารที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านพระครูวิสาสุตากรเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารนี้ท่านบวชนาคหมู่ทุกปีเป็นประจำเป็นการอนุเคราะห์กุลบุตรสืบอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็การบวชนี้เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างแท้จริงนะครับใครที่จะไปร่วมงานบวชก็จะได้บุญได้กุศลมากวัดช่องแสมสารอยู่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับงานนี้มีพระครูปลัดราชันและก็น้ำค้างเดือนเพ็ญพร้อมคณะมาช่วยทำขวัญวันที่14กรกฎาคมตอนเย็นนะครับ 5:00 น.และพอรุ่งขึ้นวันอังคารที่15กรกฎาคมเวลา 8:00 น.ก็ทำพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดช่องแสมสารครับก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับส่วนอีกงานหนึ่งก็คืองานแห่พระหลวงพ่อบันแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพลีที่หล่อที่วัดเยดาเมื่อวันที่27เมษายนตอนนี้ช่างก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแห่มาวัดก็จะไปตั้งขบวนแห่พร้อมกันที่วัดป่าประดูวันเสาร์ที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลา 3:00 น.ก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายไปร่วมงานแห่พระคราวนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับพระครูสถิตวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดเยดาท่านบอกมาครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ